اللہ تعالیٰ جل علا شانو بے ناموسی بے حیائی داغا چھمے اجتماع تہا دور بکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای عجائب کے ملاحظے فرما انتگان ادامے شہا ہمیں ترتیبہ سود خورانی بارے نبی علیہ السلام تصریحات موجود ہیں دیکھو بعض مجرمانی بارے وقت تمام متمن چھمے تمام کنو وہ آدھگی مطالب انشاءاللہ آئندہ بیان کنے گبا. اللہ تعالیٰ جل علا شانو مارا کہ اسلام میں بیان کو دگی احکام عبرت سبق حاصل کرنے کے توفیق بدن تو مطابق پیغمبر گشتگی نہ ہمارا اللہ پاک عمل توفیق عطا کرے. واز ہر چیز اللہ اللہ رسولا میں نے کھتا مارا چنایا بر حذر بوگے اجتناب کرنے کے پرہیز کرنے کے بر کنار بوگے توفیق اللہ پاک عطا فرمائے. بلغ الولا کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنو چھوکے زامات ان کی حضرت عمر و حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دواریانی پدران حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام ناکور گئے پیغمبر علیہ السلام جواری بی بی ام حبیبہ بنت ابی سفیان حضرت ام حبیبہ دختر ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنین وقتی کے نبی علیہ السلام جنین بنام بی بی ام حبیبہ حضرت ابو سفیان دختر بی ابو سفیان نبی علیہ السلام چیئے ناکور گئے حضرت امیر معاویہ رضی بقول یہ حدیث نبی علیہ السلام یہ حدیث مفہوم مطابق اشان عزیت کنگ بدگوئی کنگ پیغمبر عزیت کنگ یا نا وہ پیغمبر عزیت کنگ موجب لعنت خدا کی بر آکسا شخصا یا نا اچھی را معصومو کی حسابا روشن بدست گیا. نبی علیہ السلام فرمائنی کے وقتی کے بدعتان ظاہر ببن دنیا کیوکا ظاہر بھی بدعت فرمائن کی و فتنہ ظاہر بلانت و صبت اصحابی منی صحابی بد گشت بمن تو زاد یک بلانت فل یظہر العالم علمہ عالم باید اوت علم ظاہر بکن عالم مردمان دیما توضیح بدن منی صحابی عظمتہ بزرگواری بیان بکن و الا فعلیہ لعنت اللہ ہر چی عالم پیدا حدش کنن ہر چیز کی درجہ ہستے پنایا برس سنت من اقولا اگر یہ حدیث اش ندیتا شیعہ چمن بش کنن و براوان حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات تو کہ حدیثا بچارم پانت خودا فدا آئی اصل مخرج حدیثا سنت جاوہ بیانتن چکو جائی در حدیثا فرمانی اگر عالم در این پہنی وقت دیکھ من اصحاب خلاف حور کنن بھی من اصحاب خلاف کتاب نویس سکنے بھی من اصحاب خلاف رسالہ چاپ کرنے بھی عالم اگر من صحابی بارے علم ایک داری ان عظمت وزرگی بارے ظاہری مکہ مردوان دیما عالم سرا خدا لعنت بکا فرمانی و ملعون فرمانی نہ تنہا خدا سر لعنت کا فرمانی فرشتہ ہم لعنت کنا عالم سرا مولوی سرا ام اللہ سرا آخند سرا شیخ سرا والناس اجمعین تمام مردمان لعنت آئی سرا رجی لا يقبل عنه صرفا ولا عدلا آئی فرضا قبول نبی اللہ دربارا آئی نفلا قبول نبی اللہ دربارا رو مولوی و آخندا ہر چیوات حاضری ہر قسم مختدی حاضر ہر کجائی میں پیام درشنی با مولوی آمتی گا کہ اگر در ایدو کہ حضرت معاویہ خلاف کتاب بنویسند حضرت عثمان خلاف کتاب بنویسند ابو بکر عمر خلاف کتاب بنویسند، دبستانان تا تدریس ببند، مدرسه آن تا وانینک ببند، شما چوکان معلمش وانینند و شما ای صحابه شانا مثل من پای منبران بیان مکنید، به زبان رسول الله شما ملعونید. مرد و موت حیات به اختیار الله، هیچ کس هیچ مقام قدرت نید و هیچ کس توی مرگ ساحت لحظه پیش کرده نگم یک لحظه پشت کرده نگم. و ما اگر زنده ایمانیم با حب ابو بکر و عمر، با حب عثمان و علی، با حب معاویه و ابو سفیان، با حب فرد صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و اگر چنانچه بدون محبت یاران رسول صلی الله علیه وسلم قرار بدی ما در دنیا زنده بمانی، قسم به خدا که می زندگی از سگ زندگی هم نفرین آمیستری زندگی. و برعکس تاریخ به قدری به مرور زمان تصحیف بوده و مغلطه کنه بوده، سفسطه کنه بوده، و به رجال تاریخ و مردان نامور اسلام، شخصیت هایی که مفید ترین افراد اسلام بودند و شمشیر باز ترین و جان ناصار ترین افراد راه خدا بودند و کسانی که اسلام به وسیله آیا بیشتر چشمگیر ترین گسترش در دنیا پیدا کرده، عجیب این که مروچی به نام اسلام و ملت مسلمان بزرگترین تبرا تیشه یا به ریشه همایان جنگ کوشش کند و همایان عظمت و شخصیتان نادیده گیرید. من علنا ناچارم بوشون از موقف اهل سنت توهین و ناقدردانی شخصیت حضرت علی مرتضی رضی الله عنه نهی. ما حضرت علی دشمنا خارجی خوارج و عبازیه یا دشمن دین زانیم، همه پیم که ابو بکر عمر عثمان دشمنا هم دشمن دین زانیم، ولی منصفانه قضاوت کنگ بگید، تاریخ بررسی کنگ بگید، خدمات اسلامی از ناحیه خلفاء سگانه پیش از حضرت علی به دنیا اسلام بیشتر بودن یا در زمان حضرت علی رضی الله عنه بعد. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح می فرمائی که بعد از 35 سال من خلافتا اسلام هش جنتر آسیاب چوت اصلی جاها تکانو فرمانتی منی وفاتا فرمانتی 35 سال بعد، تا 35 سال اسلام دین اسلام شریعت آسیا همه مدار سرا گردی در روی همه میخ گردی که منی زمانه یا گردتا، همه طوری که من چهرداتا ای آسیا زندگی تها بعد از من تا 35 سال همه پیم گردی یک نوا، و بعد از 35 سال ای آسیاب چونیتی میخا تگلی فرمانیتی کنار بود ای آگردش اولی پشت نگفی و ای سالان بررسی بکنی از تاریخ به موت حضرت عثمان تمام ببند 35 سال درست حضرت عثمان زنورین به شهادت رسیم، یعنی که تصدیق رسول خدا علیه السلام پیش از ای خلافت فرمانیتی خلفاء الثلاثه خلافت راشده هوا همه مدار و محور سرا چرخش کن تو گردش کن که من زندگی تها گردش این آن رفتار این منی رفتار بید و بعد از آدورا آن خلافت گردش دوگا یک دگرگونی یک تحولی یک اختلافی ایجاد بی وجودی تاریخ بلیتونید همیدن از میان تمام خلفاء من حیرانم که بنی عباس تا هزارها خلیفه ناروا هزارها صدها خلفای چندین خلفای ظالم و غاصب گسته که بنی امیه بعضی خلفای آیانی روح خیلی سیاه در ولی آین خلاف این تو تبلیغات کنگ نبی رأشی که حضرت عباس اولادن و می فلسفه ایشی قومی فلسفه ایزن اسلام جو که ما بچاره که کئی قوم بنی امیه نفری میکنه هرچی قوم لایقین تعریفی کنه اسلام قوم فرستی دین نه اسلام دین یہ کہ بلال حبشیہ در ردیف بزرگترین سران قریش قرار دان و ابو لہب قریشیہ نفرین لعنت کر اسلام تہا کارنامہ متبر حضرت معاویہ کارنامہ یانا بچارن دشمنان معاویہ و شرم بکنن بوتی نوشتا و گفتارا تا روم ایک فرنگ حدود تو کا ہما دور تو کا تا اسپانیا تا مشرق تا نزدیک حدود چین تا اسلام دسترش دیو کیا حضرت معاویہ نا وقت میں چیزیں بیان کرنے گئے و من چیزانا یا حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرزند مسلمان چوتی تاریخا بی خبر نا آگاہ بی اطلاع ہر میں مگا ہر دوست دیئے گرکی شکاری تو اتنی مگی کش اخیران چیزی کہ میں ناچاروں بیان بکنم وقت گزگی اینے امثال ای پہ میں پوچھی خرافات نہیں کتابہ نہیں گندے ایک نرشتے ظالمانہ و بہتان و پردروف عنوان بچارے ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری ولی محتویاتی یک راست و ستا دروغ امثال این نوشتیان نویسنده علی رضا الله یاری نامی دروغ و کذاب ظالم بدینی و شیعه مقدمه نویس سید هادی خسرو شاهی نامی دروغ و نویسنده کاذب و بهتان پردازی و اشی نظیر نوشته کوچکتری من چند ماه پیش دیرین در نیک شهرون دیستگد که من او دا هم تقریر کو اشی خلاف و ایده هم تقریر کو و هفته گذشته اشی از همه دا به دست من یهت و چه بعضی چکان و عشق و دبیرستان و دبستانان تو که بعضی معلمین از جهاد سازندگی روان تو نسبت به این شخصیتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و حضرت معاویہ حتی حضرت ابو بکر عمر اہل سنت چوکانی دیما آنی شان خلافین گفتگو اولا چشما من تقاضا اشین کے کم از کم و تی اولاد آگاہ بکن بہتی مسئولین بگوشید با آموزش پرورش بگشید مستقیمان که بوتی معلمین توصیه بکن همه پیمی که ما در این مناطق اسلامی و سنی نشین حاضر نهی که از یک فرد مارکسیست یک کمونیست یک آمریکایی یک صهیونیست مطالب ضد اسلامی گوش بدارین و بوتی چوکانی گوش ها برسینین و بشکنین همین پیما ما حاضر نهیم که از زبان و نوشته یک دشمن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف شان ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بشکنین و بوتی معلمین خوشدار بدن و اگر نه حتی امتحان این چو بکنید و تی چکانا و تی جوانانا میشمی منطقه تها متاسفانا سرمایه معلومات چاپ کتاب نوشته خیلی محدود و کمیابید لااقل من بود ای تعهد داده کنم اگر شما و تی چکانا کم از کم جمعیانی رو چا متعهد بکنید ملتزم و پای بند بکنی که منی پای منبر جمعه اگا بنیندند من به شما ای قول دیم که شما بچه و فرزند دشمن اصحاب رسول دروغ و بهتانی گفتار و قریبانی دام تو کا مبتلا نبید انشاءالله حسوتی چکو زهگانا حتی الامکان سعی بکنی جمعیان به مسجد بیاری تو تاکیدش کنی مسجد بیاین جمعیانی رو چاوتی به بازی و تاثیر حساب مکنند بیایند که ادام من به آیان ایدئولوژی مذهبی به آیان بدهیم تاکه در فریب دام فریب فریبندگان مبتلا مبند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شخصیات چه شخصیتی هست؟ ابو ذر غفاری نام شما گندی را نوشته ولی هدف چه ابو ذر غفاری محبت نه لا لحب علی بل لبغض عمر. حضرت ابو ذر تعریف کنه که مقصد حضرت عثمان توهین کنه. یک دروغی سراسر تواریخ دروغ بافین نوشته کنه غیر از محققین که حضرت ابو ذر غفاری حضرت عثمان تقصیر و گناه ها یکی همشه که ابو ذر غفاریه چون حق گوییت امال عثمان توبیح کو تهدید کو حضرت عثمان به ربزات تبعید کو تره داد. حضرت ابو ذر حضرت معاویه یا چه شاما به مدینه به دستور حضرت عثمان رهدا بی گندلی رهدانی سرا هشتره جمازی کنائی چموده به آسایش و استراحاتش نشتاین که ابو ذر رانانی گوشتان لوده تو از بین رفتن. این دروگان که بندید همه کسی که لوتی شخصیت حضرت عثمان خورد برکند. دروگویانی مثل مؤرخ یعقوبی و آدم های بی تحقیقی مثل سید قطب یا مودودی که فقط یک قسمت مثال اقتصادی اسلامی آگاهی جزئی دارند نسبی دارند این فهمی دروگویی مؤرخانی لچری نوشتیانا بدون تحقیق و کتابانی تها نویسند و چه ایشی یک مسلمانی بدون تحقیق ممکن هست این فریب و گمراه ببی ولی یک عالم و دانشمند و محقق یک مسلمان یک کسی که ادناترین ایمانی به قرآن و گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم بگید سید قطب و امثال سید قطب و مودودی و یعقوبی و یا خسرو شاهی و امثال ایشان بر علیه صحابه و نیسان آیانی حبر اهمیت در مقابل خدای گفتار اهمیت در مقابل رسول الله گفتار اهمیت به قدر یک زغال هم ارزشی قائل نبند. این شرطش ای برادر مسلمان، ای مسلمان اهل سنت، ای فرزند مسلمان که تو از قرآن و از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله آگاه بود. من ندانم کتابی که از سید قطب منوط مطالعه کتا و ترجمه نویسی البته همین ظالم سید خسرو شاهی که بعضی موارد من بررسی کتا اصل با ترجمه خیانت و همدیست از مترجم که خیانتش کتا ولی فی الجمله من پای برتا و تحقیق کنید تا خود سید قطب هم در این اقاید انحرافی ها گمراهیم مودودی در این قسمت گمراهیم نسبت به شان صحابه بخصوص حضرت عثمان رضی الله عنه گرچه بعضی مطالب شانی خیلی عالی هست خدمتی برای اسلامش در بعضی قسمت هم کتا ولی ادام مغالطش یا اشتباهش بودتا غلطش نوشتا بلپای تحقیق نرست اگر در این مسائل تا جایی ظالمانا نویسه بودتا از نقل البته همین مترجم این مقدمه کتاب ایگا هم همشی نویسی و نقل کند ولی کسانی که در کارها با دیده اسلام می نگرند و اوزارا با روح اسلامی ارزیابی می کنند باید اعتراف کنند که این انقلاب کجا انقلاب؟ یعنی حضرت عثمان کشد در واقع فتنه فساد سبائی و یهودی فطره ای که بر علیه دولت اسلامی حکومت اسلامی آئی پایا ارکنه بودتن بر اثر تبلیغات یک نفر یهودی یعنی عبدالله ابن سرای یهودی یعنی یهودی فطره نام انقلاب و خدا نیستگ بی که این انقلاب از نظر کلی با روح و روش اسلام نزدیکتر بود تا راه و روش عثمان این از رفتار حضرت عثمان قاتلین ظالم و یهودی اسدت عثمان قاتلانی روش چه حضرت عثمان روش ها که اسلام ها نزدیک دارد وقتی که این نوشته این کتاب این پرخرافه به دست منیتی فرزند رسی فرزندی که آی که چیزی از اسلام جز نام اسلام نزان و عمری و تی زائه کتا در 12-16 سال تو که دوستان تو که ونتگی شاه دور زمانه تو که آیا وانی نگه بودتن تو آخرا نتیجه یک ها کمونیست درد که و هنو طوری بار یار یک بشمه چوکا که چند سال دیگر آباد ما تو به فکرش نه یک ها در یاد دشمن اهل سنت و الجماعت در یاد بر اصل که پیمی نوشته بر اصل که پیمی نوشته حالا این سید حالی خسرو شاهی اشیا نسبت کم به سید قطب بوشید کتاب تو که عدالت اجتماعی فی الاسلام تو که نوشته بلان بیان که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت به حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و آئی شهادت چی فرمان؟ نبی علیہ السلام پیش از وتی وفات زندگی تها آخری دور فتنیانی خبر داتا گر اینا مختصران بگشو ابو ذر غفاری نہ حضرت عثمان تبعید کتا نہ تبعید خبری راستی نہ مؤرخ صحیحہ نوشتا یک دروغی که دشمنان صحابہ و حضرت عثمان و یهودی مسلکان بستا و ادشتا دنبدا بشکو تا حقیقت اشیاء ابو ذر غفاری بر اثر زهد و تقوی و گوشگیری از دنیای که هستتی از بازار و از تجمع و از کاسبی و از معامله و از دکانداری و از تمول و ثروت به قدر نفرت تید که نتوانتی در شهران زندگی که و تا تطبیق بدن با اجتماعیات و هر کجا در یه مردمانی و تو مالان بحر بون بگنی بده مردمان همین چکو شام و سبارا یک گشت میلی بچگان مردمان دور برای جمع بوتا مسخرش کو کلادش می جمع بوتا ازیت آزارش کو ناراحتون و آقابت و دیها پانک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازه لوٹی که منا اجازه بده من در بر رو ربزه ایلا من اشتنکنو حضرت عثمان فرمائید تو همین میں نزدیک بنین ما پتو حقوق مقرر کنین فرمائیدتی نا منا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کتا وشتی ہر وقت مدینہ شہر آبادی باز بو مزم بو واللوگ جاگہان تو دی کہ فلان کوہ کنامی سل اے کوہ سل اے گنا آبادی رسکن تو مردم لندگا لگتا مورا مدینہ لندگ پتو مناسب نہیں تو چھ مدینہ در کب ان واضح طبیعت دانتا ہے کچھ موقع اور عوزر شہر کو کنشتے نکا وطا ادا نہیں سنبارت نکا با مردم ہوتا تطبیق دات نکا تو بر در کب برو ارجائی گوشی بگر بین روز عثمان بازوی شیخ اصرار کو مرو وقتی ویت اجازہ لوٹے اصرار کو فرمتی خیر خب برو من برا تو دوش داچی ہم رہا دوں ترشیر بدیا ہمیشان شیران بدوش یک نوکری جنینی خدمت گزاری مقرر کو یک مردینی خوشترانی خدمت مقرر کو چند اولاد و خری مقرر کو آب بکشن با آئی ببرن آہم کجا تبعی لکتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چکت درو خجالت نکشن بشی تبعی روانی کن شهر پر رونقترین روستا در فاصله حد اکثر سی میل از مدینه سی میل فاصله از مدینه چرا تا تیسکوپان نبی سی میل فاصله به فاصله تیسکوپان از شهر مدینه بهترین آب و هوادارترین نقطه تسمعی امام لغت فرمانی که مردما از نجد آب و هوا تعریف کنند نجد بحارا و آیه درختان و گلان تعریف کنند ولی آیا محل شروف رنگا رنگی بحارانا و آب و هوا تعریف نکنه بیان نکنه این ربزه همی محل شروف یک آبادی نام کنار مدینه سی میل فاصله ایچ مدینه اینا هم آبادی ها، ده ها، مردم ها، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والی و نمانده و مقرره حضرت ابو ذر بوتی انتخاب و تا ادا مدینه تا تطبیق دات نگر روح مدنندی حضرت عثمان آئی سالانه 4000 درهم معادل 900 روپیه پاکستانی در همه زمان برای پکار مقرر فرمائنی و بودا سکونت داد، اولادی داد، نوکری داد، خدمت گزاری داد ابو ذر هم بوتی انتخاب روح مدنندی آهم به اندازه تیسکوفان فاصله از مدینه و حضرت ابو ذر هر لحظه ای که بلوتی هم مدینه بیه یه ده رفت و عمل هم کند آیا اشی ناما آن مرد که طبعی دیر کند نباد خجالت بکشی نباد شرمنده ببی خجل ببی چیز که نوشته یا اشی ها بگوشی با این تفاصیل که من بیان کو که باز حضرت عثمان ابو ذر طبعی کو آن طبعی ها هنچه نه والله شما راضی نیست شما هنچی انتظامی کنید بیچین واش آب هوایی ملکی گوشنی شرمنده بیدی چه حکومت وقت طرفا چه دولت وقت طرفا ماهیانه سالیانه فقار هم آسودگی بیدی و خدمت گزار و نوکر هم فراهم کنید بیدی شطر و گوسپند پسانی رنگ هم دید بیدی هم وسائل نقلیه دید ببا او هر روچ و هر هفته هم آزادانه دل بلوتی بیدی مرکز شهره رفت عمل هم بکنین و او دا بلندی زندگی بکنین اشی ما شما راضی نهی کسی که بینی جاگه نشه فراهم بیدی و اشی نام تبعید تبعید هم چنو با بس بچارید که تاریخ تها بجای واقعیت ها چه اندازه خرافه بازی کنه بیدی و حضرت عثمان شهادت که آمرد گوشن که آیه شهید کنوکان یعنی ظالمانی باغیانی بیدینانی که به قول رسول خدا جهنمی قرار دیگ بودتگن ظالم قرار دیگ بودتگن آیانا سید قطب اگر چنانچه بگوشی که آنی عمل با روح الاسلام نزدیکتر بودتا یا مودودی بگوشی یا خسرو شاهی بگوشی غلطی باشتا یا نه هر کسی شی غلط بودا تایید کن دستان بلند کنی جزاكم الله رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ حضرت کعب ابن عجرہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ من یلوچی مشتبتو نبی علیہ السلام خدمتا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گمان لگی حبر کنگا شخصی و تچاگر تا پیتکر دور بکنار گزگت نبی علیہ السلام فرمائی ان قریب رنچ من وفاتا فتنہ سرچست گنم تو فتنہ ظاہری دنیا توگا و این فتنہ توگا این مرد تچادری پرشتا گزگے مظلوم کشگ بی مظلوم بی ستم دیده بی یعنی ای کشوک ظالم و ستمکار بی حضرت کعب فرمانی من پوران پادت کن رفت و نزدیکت بچار این مرد که ایت چادر تو کرا ہوگا واجه ہوگا که ایشی کشک بی رنده با بل ایشی مظلوم بی تو آئی کشک ظالم با تم من نزدیک رب چار کن حضرت عثمان من گرد حضرت عثمان کو پدانا دیم منتر ریم واجه ہنی مگا که مگا که واجه دیگری خیال کتا اشتباهی والی شر دیم بیگن بی هم تعریف کامشه مگا واجه حازا فرمانتی حازا همشی فرمانتی ہمیں بہن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں حدیث روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رند میں فتنہ ظاہر بھی و حضرت عثمان ظلمن قتل کرنے بھی تو مظلوم بھی ظالم بند آکشور کی ظالم بند کشن بھی نبی علیہ السلام فرمائیں دل حدیثی حضرت عائشہ فرمانی کہ واجب حضرت عثمان کو اے عثمان ان قریب اللہ تعالیٰ تری قمیصی پوشانی خلعتی پوشانی خلافت ہے و ظالم لوتن که چطی گوری بکشم بودی گورا و تی مکش فرمان انتی خلافت لوتن پچ بگرم تحویل مده بکن حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب سر رسول الله نبی علیه السلام رازدار رازدارت فرمانتی واجه من منافقان نام یک یک گوشتگا مدینه تو که منافق تاکی من حال داتگا فلانی منافقی هر کسی نگوشتگا پنش حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت زمانہ مردمی بمرتے یا بری جستی کو بری بچاری حضرت حذیفہ گونے کو جنازے یا نا مردمان کو واجہ حضرت حذیفہ گونے نو واجہ رب جنازے دا اب گوشتی واجہ یہ مردم موتا حضرت حذیفہ جنازے نیت کہ گو حضرت عمر نیرہ بشاکتا نہیں چوانا منافقان بید حضرت حذیفہ زانہ جی پنشا نیرہ بید حضرت حذیفہ ابن الیمان فرمانی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ منا قسم بہما اللہ کہ منی سا آئی اختیار قیامت قائم نبی تا زمان کہ شموت اماما قتل کنی شموت شوائے شہید کنی کشیدی و ورمت خون ریزی کنی و آ وقتی بر شما دنیا بدترین وارث بھی کہ شموت اماما قتل کنی مراد شکی امام حضرت عثمان نبی علیہ السلام حضرت عثمان کشوکانا روی زمین بدترین وارث قرار دا و سید قطب اگر بروشی تو موجودی یا دیگ نبی سندھے کہ اشانی عمل با روح اسلام نزدیک تر بودتا اگر دروگی بستا جانا حضرت انس فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خدا شمشیر جوت کے تو کہیں خدا شمشیر ہوتی جوت کہیں برحمد نبی دننا درنک تی مردم کشگا تا وقتی که حضرت عثمان زندگی هر وقت حضرت عثمان شهید کنگ بی خدا غیرت بجوش یه ویتی شمشیر تیغا چن نیام کشی آیا چوتی جوت کا در کن دیگه برا تا قیامتا تو کی نکن جوت که اگر درنا در این شمشیر و گردن جنگ بند خون ریزی دنیا کا جاری همه حضرت عثمان رند خون ریزی دنیا چوید جاری حضرت قیس بن عبادہ فرمانی کہ جنگ جمل تو کہا کہ حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ درمیان اختلافا ماں حضرت علی جند تا پائش کو گشت اے اللہ من تی دربارا چا حضرت عثمان خونا بیزاری ظاہر کنو من بیزارو چا کسانی کہ حضرت عثمان شکشتا آرو چی عثمان شہید بو منا ہمین چو غم بو کہ من عقل زائل بو من عقل چا دست سارا فرمانی منو تی زندگی ناگوار معلوم بود که من پیسه بمرتینو بهتره من زندگی نبودتینو فرمانتی و وقت که مردم یه حتی من دستا بیعت کنن اکتر و پیغمبر جانشین من نی من وشک من شرمیه که من چی بینی شخصان بیعت بکنو که آیا هنچی شخصی ها قتل کتا که آیی باره الله رسول ها گوشتن که فرشته همچه حضرت عثمان شرم کنه خران و ای کشوکان شرم نیه پرم و من شهرت بو فرمانتی که من بیعت قبول بکنه و حضرت عثمان دخل کنه نبید تا آیی جنازه انگل یه رو ترسیل و چباقی هنش دخل بکنه والله مردم حضرت حسین شهادت مظلومانا پیش کنه ولی قسم بخدا حضرت عثمان شهادت مظلومانا تر بوده جلو حسین داشت